matokeo ya kesho. Amua vema upate mema wewe. Maamuzi yako ni matokeo ya kesho. Amua vema upate mema wewe. Alikuwepo mama mmoja, ngoja niseme, jina lake aliitwa Tundo. Tundo aliamua kwenda kwa waganga. Alizunguka huku na kule kutafuta msaada, aliona bora aende kwa waganga. Tundo, maamuzi yako ni matokeo ya kesho. Amua vema upate mema wewe. Alikutana na mganga mmoja mjini Kongo, dawa za kutosha. Tundo, Tundo alizaa mtoto wa kiume, jina lake alimwita Sinduna. Majabu aliyokuwa nayo mtoto yule, alikuwa amezaliwa na meno. Alifurahi, akaamini mganga amemsaidia, lakini alipokuwa akinyonyesha mtoto yule, ghafla aling'ata mwili wake. Tundo, mwili ukapoa wote upande mmoja, lilikuwa ni tatizo lililomsumbua Tundo. Sasa umebadili rangi ya ngozi yake, Tundo iligeuka ikawa gambara nyoka mwili mzima. Siku moja marafiki zake wakamtembelea Tundo. Siku moja ndugu zake walipo mbele ya Tundo, wakalia sana, wakamwambia ndugu yetu Tundo, tuna mhubiri anahubiri, twende ukaombewe Tundo. Maamuzi yako ni matokeo ya sogea kijua mujiza umefika. Akamwambia Tundo, njoo mbele. Tundo akijua Mungu amesikia. Mchungaji akauliza, mhubiri akauliza, umebeba nini mgongoni mwako? Tundo, anaitwa Sinduna. Kwa ujasiri Tundo akasimama, akasema nimebeba mtoto jina Sinduna. Mhubiri akamwambia Tundo, mshushe mtoto wako hapa kwenye madhabahu. Akaomba kwa imani sana, mtoto aligeuka chatu mara ile. Mema wewe. Mhubiri akamwambia Tundo, mchukue mtoto wako sasa. Watu wote kwenye mkutano wakakimbia, waandishi wa habari wakapiga picha. Wakamwambia, nenda kamwite mme wako.